بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بدء الأذاني باب دے فبیان دہا روایاتو کچرا غلی دی فبارد اتداد اذان کی اذان پا لغت کی الاعلام خبرداری ورکولتا او پا شریعت کی اذان ستر الاعلام بی وقت الصلاة بی الفاظ مخصوصت خبرداری ورکول دی پا وقت جنگس فا الفاظ مخصوص اوانی بعض روایات ندا خبر ثابت ادا چه اذان دا پا مکہ مکرمہ کی دی ہجرت نمخ کی مشروع شویو و حافظ ابن حجر رحم اللہ اتم روایات کی چراغلی چی اذان پا مکہ مکرمہ کی مشروع شویو دا روایات سینی پا مکہ مکرمہ کی دا اللہ حبیب مزبکور بغیر دا اذان ناچکل مزفرشو تردی چی حجرت اوکو مدینی منوری تا د جمهور محدثین او مورخین اتفاق ده چې د اذان مشروعیت په مدینه طیبه کې شوه او کوم روایت کې چې ذکر د مکی مکرمه راغله هغه روایت کې داسي دي چی دا اللہ حبیب کلم معراج تا تشریف اڑیو نالت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تازام خیلو او نبی علیہ السلام دا ملائک نازام واردو دا روایت سندن ضعیف دے دغه روایت سندن ضعیف دی اباد عالمان لکری که دغه روایت صحیح امان لیشی نپلیلت الاسراء کی نبی کریم علیہ السلام تازان ورول شویو غددی حکم ورطنو شویو چکل عبدالعب نزید رضی اللہ عنہ خوب لیدو او پا خوب کیا غتد آزان تعلیم ورکلیشو نو پا دغا وحن نبی علیہ السلام تا کلمات رایات شل کم چی پا لیلت الاسراء کی نمالائک ناوری دلیو اور اللہ حبیب فرمائل ان هذه لرؤیا حق وی بیشک دا خو حق خوب دے دیابدی کی اختلاف دے چی دا حجرت کا کم کال بان اذان مقرر شو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کری دی چی دا تعلیم دا اذان والا واقعہ پدویم کال دا حجرت وا اولا ما عینی خیال دارے چی ندارن بنے کال دا حجرت امام بخاری رحمہ اللہ دا سنیع ندا سمالومی ہی چی دا اذان مشروعیت د هجرت پر سی فوری طور شوه ذکر آیات کراوی آئیوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ دی آیات نے استدلال کرے اللہ و ایمان والو کلش اذان اکرشی دفارد مزپرد جمیر مکوششو قید اللہ ذکر کا او جمعہ د هجرت نفوری طور پر فرشویوا لکه دغه د قباء او د مدینه منورې د جمعه ثمن کې احمد جزل جمعه چې د جمعه هم دې دې چې وان دتا خو ابتدای د هجرت دو دې کې درته دا مسله ذکر کړي اگر صحابی خوب لدلے الفاظ دا حدیث تبور ای باب ما جا کی بدء الاذانی باب دے پا بیان داغت شراغ لیدی پا بارد اتداد اذان کی وبهی قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه رضي الله عنه قال لما اصبحنا ويكلجن سباقوا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغلو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغل ابن زید الانسواری وی الخضرجی صحابی دے مشہور او دازان پخور کی لیدنے دیتا دو دیر شمکال دے ہجرائی کی افاد شہر عثمان رضی اللہ عنہ کی مشکلو دے جنازی وَيْكَلَ مُتِسَبَاكُمَا خُوبْ لِدِلَوْا نُرَانُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَافَ أَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا مَا وَرْتَ خَبَرُ وَرْتُ قَدِي خُوبْ لِدُوهُ فَقَالَ لِي فَرْمَالِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍ وَبِشَكَ دَا خُوبْ دِحَقْ ثَابِتْ دِرِشْتِنِنِ فَقُمْتُ تَشَمَّعَ بِلَالٍ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَرَعَ فَإِنَّهُ عِنْدَا وَأَمَدَّ صَوْتًا مِنْكَ أَغَدِيرُ فُورْتَ أُغُدُ وَعَلَى أَوَازُ وَعَلَى دِدْتَا مَا أَوَازِ خُوبْ دِي أَوَازِ فُورْتَ دِي نُبَقَارْ دَعْدِ شَيْزَانْ دِيَا وَسُوْتُ كِشِ أَوَازُ چَتَمْ يَوْخُوبًا مِي فَعَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ نُوحَيْدِتَ عَلْ فَازَ عَذَانْ چُوْلِ شِیدِتَ تَقْحُوْكِ وَلْيُنَادِ بِذَالِكِ اَوَغَرِ اَوَازُكِ پَدِ سَرَا قَالَ دَغَسَ حَابِي عَبْدُلَّهِ بْنِ زَيْدُ الْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوَي فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ کله جوارو دو مرن الخطاب رضی اللہ عنہ ندا بلال نزان د بلال رضی اللہ عنہ بالصلات المستا خرج روت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا وہ یجر زاره اوران پسیخ فلن راخ کو زان پسیخ فلن راخ کو تلوار کا وہو یقول وعویٰ اللہ رسولا والذی بعثت بالحق زمان قسمی فاغذات چتی پہتر علیمنے لقد رئیت مثل الذی قالا بے شک امام بجلی فمثل داوش دوئی قال رعلو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وخاص الله لرحمد نريد فذلك اثبت ودا خدور ثابت ان کی دا حق لرا ورده کی صحابی خوب لیدره دا دی حدیث نباز ناپو خلق جاہلان صوفیاء اغید دیر دا مسئلہ رو باتی جدا اولیاء و خوبون حجت دے علام کی دا اذان مشروعیت دیوی دتا چی دا اذان مشروعیت دا خوب دو جنو دا دې خبر غلطه دا غار مشروعیت د الله د حدیث د تصدیق د وجه نه دا دې کلمات تعلیم ورتاوی په ویخه ورکو خو په دین کې حجت نه لري ما سوا د خوبونو د انبیاء علیه السلام نه داولیاء و صحابه اکرام و خوبونم دلیل نده و خوب سخبر ثابتی این خوب دارن بی الهام کشف دار شریعت و دلائل کنیدی دیده کی صحابی دیده کی صحابی دا خوب لیدل خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرے بلکہ اس روایات تراغلی چی دلی الفاظ و تعلیم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ور کرے دلی تعلیم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ور کرے لکر اس روایات کی بتاسو تراشی رستو روایات کی بتاصل دا خبر راشی قال و فی الباب امام ترمذی و ابن باب کی حدیث دے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا دا حدیث امام ترمذی پدی باب کے رسو ذکر کئی و امام بوشای امام ترمذی حدیث دا بلہم زید حدیث حسن صحیح وقد روا هذا الحديث ابراهيم بن سعد بن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث دا دغه حدیث نه مغذ او اطول او ډیر مغذ و ذکر فيه قصه لغان ذکر کړی دا په دې کې یو قصه دا غان مسنا مسنا دوزلی والاقامه مره مره او قامت پکی او یو ظلنے عبداللہ ابن زید و ابن عبدو ابن عبد ربیه و یقال ابن عبد رب دا صحابی چیز دا خوب لیدنے ہو خوب لیدنے ہو پدی کے واقعہ دا تا سلم اشکات کی تیرا اے صحابہ راجم اشکر او دوی مشوره کوله چې دې موږ د پاره به څنګه خلق را جمع کوو لکه رسو در ته حدیث کرا روان دي ولا نعرف له النبي صلی الله علیه وسلم شیئا نبی جنون دې صحابی دې نبی دې السلام نشین سنو روایت نائے سے ہو جائے سی الہا بالحدیثا مگر دا حدیث الواجد فی لذا الواحد فی لذان چی یو دے پدی ازان کی بدر یو حدیث دے امام ترمذی دا سویلی امام بخاری رحم اللہ علیہ یو حدیث دے فحافظ ابن حجر رحم اللہ تلخیص کی وئی چی پدی قول کی نظر دے پا نسائی شریف کی اندزن یو حدیث راغلے دے صدقی بارکے آپا مسند احمد کی بل حدیث دے پاگے کی نکر دید اللہ دا حبیب دا ویخو تقسیمی دو دو نکونو چی نکونو تکل دو تبرکن صحابو دنان سر سنبال کی خودل سر مبارک جی پا حج کی کل کڑیو نداری وقت صحابو تبرکن ران سر کی خودل وعبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی یو عبداللہ ابن زید دا مخی چی تیر شو چی دا اغنی دا اذان را غلے دے چی اغنی اذان را غلے دے دا ذکر خدر نمخی تیر شو چه دا عبداللہ ابن زید و لنسواری دے عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی دے رضی اللہ عنہ لہو حادیث نغل فارا حادیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو او دا عبداللہ ابن زید ابن عاصم عم عباد ابن تمیم دا ترود عباد ابن تمیم وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرنا نافع رحمه الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائے کان المسلمون و مسلمانان حین قدیم والمدینہ تاکل شرعان المدینی منوریتا یجتمعونا ندوی برا جمش فیتحینون الصلوات دیب وقتنا مقررون دنزل لپارا چرا کم وقت برا جو او دلی مز جمع کی دول پارا سکر اکا جو رکھو ولی سینا دی بی ها حدن نوچ ازان بکولو دی سیو تن فتکلمو یومن فی ذالک دی خبر یوم شورت رو پدی کی اورز فقال بعض نبائی صحابی کرامو ویلو اتخذو امر دے اتخذونی سی ناقوسا یو ناقوس مثل ناقوس نسوارا فمثل دا ناقوس نسوارا داوی یودد لرگی او دد انتی او پیو بلوڑو کی لرگی والے کی او داوی نا آواز روزی نسواراو بدخل عبادت دفار دا سکون او بادی تخذونی سی قرنن یو بگل او اخکر مثل قرن الیهود فمثل دخکر او بگل الیهود اخکر کی اوازش نغیل اولو اواز رمچچ ایلکر یهود پشان اخکر کی بکوکے او بگل بغدو قال فقال عمر بن الخطاب دے فرمائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ویلی ولا تبعثن رجلا ینادی بالصلاة تاسول ندی گئی او سڑے یہود و نصارا موافقت مکوئی تاسول ندی گئی او سڑے چی اغا آوازن کئی مستا و دینا مراد اغا اعلان دے چلا دا عذاب شریف لنے مراد بلکہ خلق لبا اعلان کئی چی الصلاة جامعاتن یرد مز وقت دتا سرا شئی و دینا مشوری تو قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاة اللہ حبیب حکم کو تشخوب نو وی پور تشے بلال نو اذان تدمز دپارا تد اللہ حبیب تو وہی شوا یاد اللہ دا حبیب اجتحاد تشخوب من نو زکا خوب دا غیر نبی دا دلیل شرعی نی قم یا بلا قم یا بلال قم فنادی بالصلاة مزد پار اذانکا قال ابو عیسیٰ دا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر هذا حدیث امام بخاری و امام مسلم و نور علماء کرام و رحمهم اللہ ذکر کرے باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان باب دے پر بیان دا کچھ راغلی دی پر ترجیع فی الاذان کی اترجی تاسو دسی کی کتابوں کے ویدادا کلمات دے شہادتیں پتیز آوازوئے پد دین چتا مخی پکلار آوازوئے دام پازان کی مسنون لی آدھے بارت کی روایات سے ہر آغنی آدھا دباز ایم و مسلکم نے او د ترجیح پرد که چه کم جواب نباز عالمان و کرین و علماء و خفکر و نیچر رات تعلیم و ابو محضور رضی اللہ عنہ ہوتا ابو محضور رضی اللہ عنہ سو کالا پا مکم و کرمت اذان کرے او دا اذان سرد ترجیح نشوے او سمر سمر صحابو کے اور ادنے و اچھا دا دین انکار نے کرے ورایو د اذان د بلال رضی الله عنه هغه کې څنګه کلمات او ترجی په کینوا پای کې سورو څنګه کلمات لک سلوت رضی الله اکبر شو دوپیری سلور کیری شہادتین شن ناتشور دوپیری حیال صلاح یار انسلالا سلور دلی شن ندول شن او دری پیری وپیری اللہ اکبر یود اللہ الہ الا اللہ تین جنس کلماتی دعا بلال لجی اللہ مفاظان کی پوشوئے دا بلال رضی اللہ عنہ اذان اغه پنجلس کلمات ترجیح وکینوا او دا بلال رضی اللہ عنہ اذان امام احمد رحم اللہ دیتا غوالے ورکنے او دا قول دا احناف اندے او دا نور علماء اندے امام مالک و امام شافعی رحمهم اللہ و یزان مسنون ازان دا دی محضور علی رضی اللہ عنہ ذکر دا شہادتین دا دوپیری کی او دل پچیچوا دا بیا پکور تاواز و دا عمر دا امام مالک رحم اللہ و تکبیر فا اول کی جوزنلنے نداغت ونی دا اذان کلمات واللشول او دا امام شافر ملا پنیز ملشول تو شو کتی ترتیب کنا ایک اندن لسوا او نچی بیاور سر سلوم زلی اغا اشهد اللہ الہ الا اللہ و شکر محمد الرسول اللہ کی لپنزل سسرت سلور کن نه کلمات بشی امام شاکر ام اللہ پنیز دا اذان کلمات نلس دی امام مالک ام اللہ کی اتدا کی ذری اللہ اکبر لنی کرن واللشول وبه قال حدثنا بشر بن معاذ البصري وقال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن ابي محذورا قال اخبرني ابي وجدي جميعا وی خبر را کرما تطلار دکو غنو دا ابی محضورا رضی اللہ عنہونا دا جلیل القدر صحابی ہے دا ابو محضور رضی اللہ عنہ لی جلیل القدر صحابی ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده دل حبيب دې کې نول او حلق عليه لزان حرقا حرقا قول او د تاغان ټکه ټکه هر هر قال ابراهيم مثل اذان نا ابراهيم په مثل دا اذان لمغا قال بشن فقلت له ما ولي دې تاعد عليا بابانی دا سلمات واپس کفا و سفل ازان بالترجیع ندا ازان ذکرو کسرد ترجیعنا امام عیسیٰ و حدیث ابی محضور بازان کی حدیث صحیح وقد روی عنہ من غیر وجن فگنو ترکو دا حدیث دین ثابت دے وعلیه العمل بمکہ او کدو بانی عمل لیتا مکہ مکرمکی وہو قول الشافعی او دا قول امام شافعی رحم اللہ لے نگر ترجیف آدان کی ثابت و مشروع دا او اس بحرمینو کم درشان دا ترجیف آدان نوئی عام آدان لکتنزل لسو کلمات سرٹو لدنیا کی ویلکی تقریبت دغشه ثابت شد حدیث دے پدیبان عمل نے بمکہ مکرمہ کی یودا قول دیمام شافعی رحمہ اللہ نے نو پدی ترتیب بانے دا ترجی ثابت دا او بلا ترجی ازانم ثابت تے بعض علماء او غرقن بعض دا ورن سبوک دا دوار اشتر پر روایاتو کی و بیهی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المسنع قال حدثنا عفان قال حدثنا عفانو قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز ان نبي محمورا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه اللہ حبیب دتا تعلیم ورکڑو دازان دا کلماتو نلس کلمی دا نلس کشمیر پوشے کرا دا ترجیح سر نلس وی والاقامت سباشر کلمتا او اقامت واللس کلمی اگر اتاسو کی دلس خدازان دکر کرا مخت حدیث کیا نو قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وسجدت لكن في ذل سجده سجدت ولا شكر امام عيسى هذا حديث حسن صحيح او ابو محذورا نند دو سمر ابن معيار سمر ابن معيار داد ذنم اچاری چوس نمی چا سلمانی لی چا سلمان داد دنیو دام شہود صحابی آدمکی مکرمی موزن آو دے پر نہم پن روستن حجرے کی وفات دے دے کی وفاور دا حدیث واللت کلمات دا آزان دے کامت کی دا درستی سکانون حج کی شو نکلا رکیو مدینی منورینا اتلو کا مکی مکرمی رکلو زمین یو مرگوی اقامت داسیو اونر تک اقامت فردن فردن کرے نیوارا جی غریب کل شنگو ہوگی دیدی آگو لیتا غلط پر آگا اقامت پذیر پر اخفلے شورو فعرب کرا خبرد چھو منزو منزو شنو مارتی دا هم مسنون چلی کرا تاولی دیدی اقامت رد کو اخفل دی شورو ناغو در پیش کو جمال اپتا نوا او زده اینا دیو نکو گرم دا اقامت ولس الفاظ ایمان ترمیدیوی هادا حدیثن حسن صحیح دا سنه اقامت چی مونگا تاو دام سنت طریقه دا و ثابت تے او پارمو چی اغلی اقامت یو یو دلتا اللہ اکبر دو دلیو اشهد اللہ علیہ اللہ اشهد اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نا غید غشان اقامت وعی ندعی الفاظ تو رجور شد دو ذری اللہ اکبر شو دو ذری شهادت کریم شو او حیال الصلاة حیال الفلاة ردی شفق شد قد قامت الصلاة ردی اتش شد او الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله رسول الله یو د کلمات شو دای په دې اقامت فردن فردن یو د کلمات وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان فری دی بعض علماء دې ته فاغان کی ورته خبرې د دین ته سوګند کی نبیا په دا جګړه ختم شي یو سړی دغه شان ځان وي نو مسلم دې اوس چاندولس کلمات وي نو دا په حدیث کې ثابت دي که چا اوولس کلمات د اذان وي که یو د اقامت وي او یولس کلمات د اقامت وي نو دا ټولې خبرې ثابت دي په دې کې جنگ فرضونه چې کومې خبرې په دین کې ثابت دي پایې کې جنگونه او فرضونه باغی سوکرتل وحل و تکل و تسپکس پوری ویل دار بی دینه این خلا وقد رویان بی محضورا انہو کان یفرد الاقاما روایت شیدہ بی محضورا رضی اللہ عنہونا چیارب اقامت فردن فردن کولو فردن فردن بے قولو نداو بے اولس کلمات جوڑے دل باب ما جا اتی فراد نقاما اس مستقل باب در لقائم کو باب دے پو بیان داو کی جراغ لیدی پو بارد دی کی چی قامت فردن فردن نے ولیہو قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبدالوحاب السقفیو ويزيد بن زرين عن خالد الحزاء عن ابي قلابة رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال حكم شو بلال رضي الله عنه تعالى يشفع لذان شدازان كلمات دد ودوثين وي مرتين مرتين وي ويوتر الاقامة اقامت دي فردا فردا وي بلال رضي الله عنه تدا حكم کرد چتا اذان تسکوا اي يشفع الاذان اذان کلمات جدو غلوايا ويوتر الاقامة اقامت فردن فردن وایا اب دی باپ کی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نم روایت تے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث مسند احمد امام ابو داؤد امام نسائی ذکر کرے او اگر کان الاذان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامت مرتن مرتن غیر انہو یقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتین دا پتی دو زغلو دا دی حدیث سندن صحیح دا دی حدیث سندن صحیح حدیث داو داود شریف کی دا سراغ دیتی قامت کے ندا سبرے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ داخل فاز راغنی وید امام ویسا و حدیث و آنسن حدیث و نسن صحیح وهو قول بعض اهل العلم او دا قول بعض اهل العلم ده دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم او دا تابعيننا وبه يقول مالك او دا امام مالك رحمه الله قولن ده خدا غلط امام مالك رحمه الله ويد اقامت لس كلمات تي اغيو دا قد قامت الصلاة دا قد قامت دا اقامت انفاس تورا شن لس اجسو کی دوکی دے رے کنی یو لشکر والشافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ رحمهم اللہ بیت دی ترتیب بانی وی باب ما جان نقامت نخنا مسنا حل تو گر باب کائن تو چی فردن فردن دے دے تو انہیں اقامتن دے دے دے راتو خبر قدیم کی ثابتی دی وبی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقب بن خالد عن ابن ابی لیلا عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلا رحمهم اللہ تعالی عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال او فرمائے کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفن شفن جدو الفاظ فی لذان والقام فاغان کی موقع قامت کی یہ معنی آغا چاہ دلیل نیولے چھئی قامت من دد غنی آب من دد غنی ویلی مابو سعادی داخل الزید رضی اللہ عنہ رواہ وکینہ ماش عن الامش عن عمر ابن مرہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن زید رعا الاذان فی المنام لدل اذان فخوب کی وقال شعبة عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلا ان عبد الله بن زید رأى الاذان فی المنام وهذا صح من حدیث ابن ابی لیلا عبد الرحمن بن ابی لیلا لم يسمع من عبد الله بن زید ندی کی نام دی چه اذان او اقامت دوار جد و زمینی وقال بعض نباد اهل الملذان مسنا مسنا والاقامه مسنا مسنا اذان دو کرت الفاظ دیو دی اقامت دو کرتنی دین دو کرتنی او دا قول سفیان سوری و دی ابن مبارک او دا اہل کوفی امام حنیف رحم اللہ او دید مرگنو دی وی کی دا آزانم جد و ترتنے او دا حدیث سنگن تا سمخت و عردن چی ثابت تے قال ابو عيسى بن ابي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى كان قاضي الكوفه عدد كافي قاضي ولم يسمع من ابي شيئا بن ابي يريد ان يدخل واحد نفس الشيء الا انه يروي عن رجل بروايه يوسفين عن ابيه اے دیو شریف واسطی دوالت نروایت نقل کرنی ورنا پخلا دزس ما ثابتا ندا وبه يقول